weer achter een politielinie. Mag ik nou? Maar ik wil gewoon weg. Ik wil weg. Huh? Ik wil weg. U wilt helemaal weg? Ja, ja ik wil niet hier tussen die politielinies allemaal staan. Nee. Nee, waar wilt u heen dan? Ik wil gewoon de vrijheid hebben om weg te kunnen gaan. Ja, dat is helaas over niet. Hoe bedoel je? Die kans heeft u gehad, dus u mag daar zo aansluiten. Hoe bedoel je? Precies zoals ik zeg. Nou, hallo. Ik ben één keer is er een keer iemand geweest die heeft gezegd dat ik weg moest. En sindsdien is mij niet verteld dat ik hier niet mag zijn, hoor. Mij wel. Dat is mij niet verteld omdat ik hier niet mag zijn. Ik ga voor de rest van de discussie niet aan, meneer. Het is mij niet verteld dat ik hier niet mag zijn. Ik wil naar huis. Ik ga weg. Mag ik ook? Ik wil naar huis. Mijn collega's. Ik wil naar huis. En dan mag ik straks, als we daar vrij zijn, mag ik dus tussendoor. U gaat nu daar. Ja, ja, zeg. U gaat niet achter de rug van mijn collega's. Ik kan toch hier tussendoor? Wat is dat voor? Laatste keer. U gaat die kant op, andere kant gaat u niet op. Nou, ik... Wat een onzin, zeg. Sta ik opeens tussen politielinies in? Nou, het is mij niet verteld, hoor. Hey, ik wil daar. Ik zie daar opeens een politielinie staan. Ik denk, shit, ik zit aan de verkeerde kant. Ik wil weg. En dan mag ik niet weg. Nou, die kans heeft u denk ik al gehad. Nee. Ik zou gewoon even daar gehad, ik hoor. Zou daar gewoon even bij ik aansluiten. Ik wil gewoon weg. Ja, u gaat hier aansluiten of daar? Nee, ik wil daarheen. Ik wil naar huis. U wil naar huis? Ja. We gaan of even hier aansluiten, of je sluit daar aan. Je hebt net de tijd gehad om weg te gaan. Nee. Die tijd heb je, ja, ik ga het spelletje niet met je spelen. Sorry, niemand heeft mij verteld, je kan niet meer weg. Ik sta opeens, sta ik gewoon aan de verkeerde kant van de politielinie. En dat is mij niet verteld, sorry. Het is jou verteld, nee. Meermaals verteld. Maar nee. Ik ga de discussie niet met je aan. Je mag hier gaan zitten of je gaat daar zitten. Nee, ik wil helemaal niet gaan zitten. Ik ga niet zitten. Je mag ik ga staan. Huis. Maar je gaat daar staan. Niet hier heen en weer lopen. Nou, dan blijf ik hier staan. Nee, niet hier. Niet. Nee, want hier sta ik nu en ik heb gezegd daar of daar. Wij zijn er. Waarom kan ik niet gewoon huis? Wat is er voor onzin? Je hebt meermaals verteld. Nee, ik heb niet. Niemand heeft mij verteld. Je staat nu op de verkeerde plek. Je moet nu daarheen en anders is het klaar. Dat is ook aan jou verteld. Nee, dat is mij niet verteld. Meneer, over de dingen. Ja. Ik sta hier niet voor niets. Hoi jongens, verdomme. Helden. Jongen. Is dit goed? Mag dit? Nou, ik sta dus nu tussen twee politielinies in op het asfalt. Direct achter een rij, een hele grote groep zittende mensen. En ik geloof dat ik nou bij de groep hoor die weggesleept gaat worden of zo. Dat is toch belachelijk, joh. Dat is helemaal niet van plan. Mag ik jou wat vragen? Ik wil weg hier, maar ik mag er niet door. Sta ik hier aan de verkeerde kant van de politielinie. Okay. Ik ben gewoon mijn werk aan het doen. Ja. En ik, vreemd voor je. Nou, dat was de tweede smeres. Ze zijn net wel gemoleerd, hè? Dus als jij die kant op wil, kan je het gewoon nog een keer proberen. Want ze hebben net gewisseld. Ja, maar dat waren dus andere agenten. Want ze zijn net gewisseld. Het is natuurlijk volledig arbitrair of jij hier zit of ja, ja, ik was gewoon daar bezig en ik vraag nog aan haar, vraag ik nog, van mag ik hier zijn? Ja. En ze, weet je wat ze zegt? Ja. Liever niet. Oh. Dus ik zeg, oh. Ja. Dus het mag wel. En ze zegt, nou, eigenlijk niet. Dus ik zeg, oh, dus het mag wel. Ja. En nou is het opeens, zit ik aan de verkeerde kant of zo, weet je wel. Ja, want je wilt die onzin. Kant? Ja, ik wil gewoon naar huis. Oh, je wil naar huis. Ja. Ik wil helemaal niet gearresteerd worden. Vroeg pensioen. ik ben nu wel helaas identificeerbaar. Omdat ik mijn OV-talurenkaart heb gebruikt vandaag. Maar ja. Ze hebben dus nu aan deze kant hebben ze, ze hebben dus de hekken bevrijd hè, van de mensen. Die hebben ze allemaal geknipt, die hekken. En ze zijn nu bezig om één voor één al die mensen weg te dragen. Ja. Er zitten nog minimaal 100 of zo zitten er tussen mij en de sneeuw is. Ik heb hier gewoon geen zin in.